Ja'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna. Waj'alhu lana hujjatan.